Tervetuloa Underground Huminaan. Ja tänään tämä lähetys jää hitusen lyhyeksi, koska tulee jotain mielenterveyttä koskevaa kello 12 eteenpäin. Se on mielenterveysmessut ohjelmaa livenä, näin tuossa virallisesti lukee. Sitten piti ollakin. Aloitusbiisinä laitetaan Rushin Here Again, koska täällä taas mölistään. Thank you. Nonni, ja sehän oli Ty Segal Band. Juu, niin se kirjoitetaan, Ty Segal. Ja Tell Me What's Inside Your Heart -levyltään Slaughterhouse. Sellainen. Ja niin, mitä se olikaan mielessä, niin mitä vaan. Mutta niin, mitähän siihen nyt sanois. No, laitetaan Jimi Hendrixi, eikä laiteta vielä, koska toi on niin pitkä biisi, mä laitan sen myöhemmin. No, mutta nyt tiedätte sitten, että sellaistakin on tulossa. Mulla oli äsken joku mielessä, mutta näin aamusella ei koskaan pää toimi. Tää on tää huono puoli tässä aamuheräämisessä. Mä en oikein aamuihmisiä. Niin, mulla oli kyllä joku biisi tossa äsken mielessä ja valmiina, että laitan seuraavaksi, mutta arvaa vaan, kuin tässä taas kävi. Niin, no ei siinä. Laitetaan sitten Jimmy Page, Jeff Becki, John Bonhami ja niin edelleen. No okei, ei tää on mikään Led Zeppelin tai mikään sellainen. Tää on Screaming Lord Sutz ja niin poispäin. Nää jätkät soitti siinä. No, voitteko uskoa Would You Believe-levyltä Smoke and Fire? We'll be right back. No ei varmasti jäänyt kyllä epäselväksi ton biisin nimi. No sanotaan se silti, All My Life, ja esittäjänä oli laulu- ja soitinyhtye Mendelbaum. Sen nimiseltä levylteen CD1 eli toi lienee kokoelma. Ottakaa selvää, jos kiinnosti. Seuraavaksi jysähtää, tai ainakin biisin nimi antaa luvata sellaista. Moneu Mark, Mark's Keyboard Ripper levyltään Baba Boom. Niinpä niin. Näin, se oli Hullu Sini, Mad Sin, Alien Book -biisillä ja levy oli siis Amphi Gory, sellaista meininkiä. Ja vielä pari joiku tehtiin tässä heittäen uutisia, joten ensin päästetään Jontti ja Saka ääneen rataäänitteeltä. Jontti avautuu, tässä semmoista. Siitä päivästä lähtien, kun pulpahdin kohdusta, on ollut ihan vakuuttuneempi ja vakuuttuneempi siitä faktasta, et mä en oo tullut tänne mitään direktiivejä omaksumaan, elämänarvoja oppimaan, sijaan sontasysteemiin sopeutumaan. Se on kaikki paskaa, ja kun katsoo tarkemmin, se on yhä paskaa. Paskaa se on aina ollut, ja paskaa se tulee olemaan. vittuun instituutiot. Mä vedän mieluummin perseet, mut persetkin on perseestä, koska narrat on niin hirveitä. Elämä on paskaa huumetta, koska se mitä kutsutaan elämäksi on enemmän tai vähemmän surkastunutta ja vittun kämästä. Tää on kapakka filosofia, jod ventin hämäräperäistä horinaa, jota jotkut on oppinut vihaamaan, mut jota mä rakastan suoltaan. Kuudelta aamu tyyppistä, raaistava ja sensuroimatonta. Rata äänite kustomoitiin vastaamaan rata-apinoiden tarpeita. Rullotaan filmikela takas, tsekataan miten näin pääs käymään. Et mun kaltainen uppi niskanen yksilö sun penskas terkois räyhää. Sydämestä mikki kautta rauta esi rippua rattaakseni. Survo sen ämyn reihin niin kuin tais viimeinen päivä elämässäni. Liskosysteemi on posessoinut meidät hevosen vitut. Sijan sontaa syvään niin kuin Raimukin sivut. Mä haistoin sen paha enteisen paskan aromi. Tekopyhän torkun tyrmäävän löyhkän. Sluivasin systeemin psykoosin puklaamalla pöpelikös himopymäreit. Se on se peruspunainen pilleri, joka takertuu kurkkuun helposti. 94 kuosi kuolemat posseen ympäri stadiin verotti. 95 peittasin biisin, fuck 94, koska mua vitutti. Homma jatku sama rataa, sappi nesteen maku suussa. Kysymykset piinas mua yötä päivää niinku tikku mun aivoissa. Spotattiin ufo pikkukoskel, täytyy myöntää kuutamol. Paskas lurkit, vaklas meininkiin, vakilan putken ulakon. Psykoaktiivinen sonta ei anna vastausta, mikä on homman pointti? Sikakytällä mun ovella on luurakko kaapissa saletisti. Niha olikin pekoni pesonen, vitumoinen alkoholisti. Virkapuvun henkari, asennevammani juntti. On vittu tärkeänä, kun pojat on naaman mudassa käpälä laudassa. Tollaset mulkut inspiroi mua vaan täyttää Black Bookia. Sydämestä mikin kautta rauta esirippua rattaakseni. Survo sen ämyn reihin, niin taas viimeinen päivä elämässäni. Liskosysteemi on posessoinut meidät hevosen vitut. Sijaan sontaan syvään, niin kuin mun Raimukin sivut. Koitan kertoa totuuden, sen turskin totuuden. Ja kun popula kyselee, kiistän oman osuuden. Niin on vaan opittu tekee, mut kyllä me kannetaan vastuu. Ainakin siitä, että meidän toimet pukkaa tätä erikoismatskuu. Se on missio, mitä on vitun vaikea verbaalisesti määritellä. En oo suinkaan syönyt sieniä tai ainakaan kovin pahasti flipeissä. Kun liskaa liskoa tai sätki lavalla niin kuin ois lenkkarit alla. Tuskin räppäisin tavukaan, jos petos ei ois ollut mun ovella. Harju kadulla joka vitun päivä kaljakassi olalla. Metskattiin sitikarhut, pantiin sporat remppaa huolella. Dedikeittaan tän kingelle ja frendeille monet syntymäradalla. Käpylästä kallio kalliosta eiraa meriläisen Esas puhumattakaan. Kehuvan todistajat koitti konvertoida meitä hädässä. Katteli menoa hetken poistu ovet paukkuen ja hiessä. Toi Jehova rakastavaks jumalaks aika vitun duumi. Joten kyseenalaistan kaiken, se on vähän niinku mun duuni. Vieläkin spotilas igujen riasana tai Sörkän studiolla. Kolmen päivän darrassa, mutaatioissa, kynä hanskassa. Tästä ei tuu taas midistä, mut jostain nää kipaleet voi pulpahtaa. Mitä näihin riimeihin tulee, onhan täs jäänyt mainitsematta. Vaikka mitä kosmologisia ninjamaisia elämänvaiheita. Traagisesti poistuneita idoleita ja kavereita. Ykkösjehuja, jotka nokkii vittumaisia vankeustuomioita. Bullshit-systeemi, paska meininki, mut jumalauta. Katto vitun paskaks, ei tehdä tätä turha vaikeeks. Avaudun vain ja ainoastaan antaakseni kaiken. Sydämestä mikin kautta rauta esirippua rattaakseni. Survo sen ämyreihin niinku taas viimeinen päivä elämässäni. Niinku Stube räppäs, bullshit systeemi, paska meininki. Lepä rauhassa, vaikka tää ei oo hiljaisen hetken hetki. Sydämestä mikin kautta rauta esirippua rattaakseni. Survo sen ämyreihin niinku taas viimeinen päivä elämässäni. Liskosysteemi on posessoinut meidät hevosen vitut. Ja sontaa syvään niin kuin Raimukin sivut. Joskus tehtiin junistakin paljon lauluja. Joku jaksoi ulkoa opetella aikatauluja. Joku tunsi numerolta joka veturin ja melkein nimeltä konnarin kuin konnarin. Nyt Intercity vie ja Intercity tuo pikkupomon Helsinkiin ison pomon luo. Ei ihme, ettei junalauluja tehdä uusia, kun matkan teko on kuin liian löysää bluusia. Ei silti, että vielä kirveen järveen heittäisin. Junalle on omistettu laulu tämäkin. Sillä Intercity vie ja Intercity tuo pikkupomon Helsinkiin ison pomon luo. hommasta kuin hommasta häipyy jalous, kun suunnan määrää jumalainen liiketalous. Painii ekonomit kanssa kannattavuus pulmien, ja näppejään saa nuolla kaikki metsäkulmien. Mutta Intercity vie ja Intercity tuu, pikku pomon Helsinkiin ison pomon. Tiet ovat täynnä autoja, kun laskukoneitansa käyttää joukkonautoja. Syrjäkylä saakin jäädä syrjäkyläksi, kun VR viimeisenkin junavuoron nimisti. Intercity vie ja Intercity tuo, pikkupomon Helsinkiin ison pomon. Onko kansainvälisyys nyt niin pirun tärkeä, ettei ilman tulkkia mainoksista löydy järkeä? Joo, edes yksi city mulle täältä näyttäkää. Pelkään pahoin, että näyttämättä jää. Mutta Intercity vie ja Intercity tuo, pikkupomon, pikkusitiin, ison pomon luo. Nyt junassa on oltava kaikenlaista hienoa. On TV, faksi, puhelin, ei sentään pianoa. Herrat, täyttäkää nyt edes yksi toive muusikon. Saisko junaan vielä pienen kasiraitastudion? Sillä Intercity vie ja Intercity tuo, pikkurahan Helsinkiin ison rahan luo. Ja Intercity vie ja Intercity tuo, pikkurahan Helsinkiin ison rahan luo. Hyvää huomenta, kello on 11. Lähiradiossa tulee nyt päivän uutiset. Joo, yksi pieni hetki, kun mä löydän täältä tämän uutistunnarin. Aha, tuonne se on viety. Uutisotsikot. STTK haluaa vähentää työn vastaanottamiseen liittyvää kannustavuusongelmaa sovittamalla paremmin yhteen etuudet ja työtulot. Mallissa työtulojen kasvaessa etuudet vähenevät tasaisesti. Ja täällä niin kuin oli kuviteltu, että tämän sosiaalipolitiikkaan, jos joku hänelle palkkaa maksaa, niin tulisi ensimmäiseksi 500 euron perusvähennys, mutta työnantaja haluaa, että laiskat menee töihin ja kolmannes palkasta riittää käteen. He esittävät, että jokainen ansaittu euro vähentää etuuksia 0,6 eurolla, niin että siis ensimmäisestä tienatusta eurosta saa 40 senttiä käteen ja voi mennä kuppikädessä kadulla. Tämä on heidän mielestään kannustavaa, mutta samalla julkisen talouden kannalta kestävää. He tahtovat yksilö- ja palvelulähtöisen selkeän kannustavan sekä työllisyyttä ja osallisuutta lisäävän järjestelmän. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund tarkentaa esitystä blogissaan. Hänen mukaansa malli, joka yhdistää asumistuen ja toimeentulotuen 60% leikkurilla työtuloihin, purkaa kannustinloukkuja. Sen takana on johtoajatus, että työn pitää aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin joutenolo. Ralf Sund ei voi osaa laskea, kuinka paljon se maksaa ihmiselle, että hän lähtee töihin nostamaan sitä pientä palkkaa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi kummastelee sotatieteiden tohtori Saara Jantusen näkemystä, että suojelupoliisin pitäisi toteuttaa laaja turvallisuusselvitys uuden tiedusteluvaliokunnan jäsenille. Jantunen kertoi näkemyksestään Uuden Suomen haastattelussa eilen maanantaina. Se oli toissa päivänä. Ja siinä oli aiheena sotatieteiden tohtori, 11 kansanedustaja, turvallisuusselvitystarpe. Kammataan ilmiselvät riskit pois. Mustajärvi arvostelee poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisen toteuttamaa Airisto-operaation ajoitusta. Hän katsoo, että operaatiolla painostettiin eduskuntaa hyväksymään tiedustelulakien edellyttämä perustuslain muutos nopeutetusti. Minä tiedä, mutta se ei tahdo taipua tämä perustuslaki sellaiseen muutokseen. Hän suhtautuu turvallisuusselvitykseen kielteisesti, Mustajärvi siis. Nyt halutaan päästä suojelupoliisi eduskuntatalon sisällä ja vieläpä mukaan prosessiin, jossa valitaan suojelupoliisia, eli heitä itseään valvovat jäsenet valiokuntaan. No onko tämä nyt sitten mukaan demokratiaa? Poliisivaltiota pukkaa, Mustajärvi esittää kannanottonsa Facebookissa. Hänestä on näyttänyt siltä, kun käräjillä on ollut toinen toistaan korkeampia poliisipamppuja. Eikö heidän taustojaan tarkistettu, Mustajärvi kysyy. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsittelee parhaillaan tiedustelulakien pakettia. Sotilas- ja siviilitiedustelua säädettäisiin osaltaan valvomaan uusi 11 kansanedustajan muodostama tiedusteluvaliokunta. Eduskunnan puhemiehistö esittää lakialoitteessaan, että valiokunnan kansanedustajille tehtäisiin turvallisuusselvitys, koska he käsittelevät turvaluokiteltuja tietoja. Jantunen arvioi Uuden Suomen haastattelussa maanantaina, ettei hän itse luovuttaisi salattuja tietoja henkilölle, jolla turvallisuusselvitystä ei ole tehty. Puolustusvaliokunnassa istuva Mustajärvi kertoo, että puolustus- ja ulkoasiainvaliokunta saavat jo nykyisin mukaan salaiseksi, eli toiseksi korkeimmalla turvallisuusluokitusmerkinnällä leimattua tietoa ilman, että valiokuntien jäsenille olisi tehty turvallisuusselvitys. Korkeimman suojaustason asiakirjat merkitään erittäin salaisiksi. Neljä suomalaista on pidätetty Malesian Langkawilla keskiviikkona. Malesialaismedian mukaan he olivat jakaneet uskonnollista materiaalia julkisella paikalla. Median mukaan suomalaiset olivat iältään 27 jopa 60-vuotiaita ja heidät pidätettiin hotellihuoneessa. Kaksi pidätettyistä on naisia ja kaksi miehiä. Poliisi takavarikoi heiltä muistikirjoja, jotka sisälsivät Raamatun tekstejä. Lisäksi suomalaisilta takavarikoitiin kymmeniä kyniä. Poliisi pääsi suomalaisten jäljille ilmoitusten perusteella. Pidätettyjen rikosnimikkeet liittyvät epäharmonian aiheuttamiseen ja vierailuluvan ehtojen rikkomiseen. Malesiassa käytettävä kieli on vähän erilaista kuin meillä, mutta siis epäharmonia. Se tarkoittaa huonoa vibaa. Nämä neljä oli saapuneet Malesian sunnuntaina ja heidän piti lähteä torstaina. Uutistoimisto AFP mukaan suomalaiset saattavat joutua jopa 5 vuodeksi vankilaan. Jos heidät todetaan syylliseksi rikoksiin, paluumatka menee myttyyn. Vuoden 2019 alusta lähtien tarvitsee mukaansa passin tai henkilökortin, kun lähtee hakemaan jotain niin erinomaista asiaa kuin vahvaa uutta sähköistä tunnistusvälinettä pankista tai teleyrityksen myymälästä. Luulen, että tämä uutinen koskee lähinnä ihmisiä, joilla on kosketusnäytöllä varustettu puhelin. Kuluttajille tarjottavia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä ovat pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet ja henkilökortin kansalaisvarmenne, kertoo viestintävirasto verkkosivuillaan. Tähän asti myös ajokortti on kelvannut samaan tarkoitukseen. Tammikuusta 2019 lähtien ajokortti ei enää kelpaa. Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa säännellään sitä, minkälaiseen tunnistusasiakirjaan perustuen voidaan myöntää sähköisiä tunnistusvälineitä. Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan lainmuutoksen johdosta tunnistusvälineitä tarjoavien pankkien ja teleyritysten on edellytettävä, että henkilöllä on esittää voimassa oleva passi tai henkilökortti. Muuten voi tämä pahamaineinen pedon merkki jäädä saamatta. Muutoksella ei ole vaikutusta uuden tunnistusvälineen hakemiseen. Sähköisesti hän tarkoittaa siis internetin välityksellä, jossa on jo olemassa tämmöiset vahvat kirjautumisvälineet henkilöllä oman itsensä käytössä. Vaan tämä uutinen koskee ainoastaan sitä, jos ihminen menee itse vääntäytyy tämmöiseen asiointipisteeseen ja esittää paperinsa. Osa pankeista ja teleyrityksistä edellyttää pankin passin tai henkilökortin esittämistä jo nykyisin. Se on siis semmoinen paperi, jonka saa poliisilaitokselta. one time he came around to my house, you know. And I was kind of like out of my mind, and I sent him a crying away. I said, baby, yeah, yeah, hear me cry. Baby, baby, baby, baby, hear me cry. Remember that room full of mirrors I was telling you about? Tell me you come around here to hustle like the rest of people do. I say, brother, brother, don't tell me you came around here hustling like the rest of those people do. And he said, no, no, brother Jim. He said, I'm just coming here to look for life just like you do. He said, don't forget I'm your brother, baby. hellota ehtoota ja tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin uutisten jälkeen. Niinpä niin, siinä oli se luvattu Jimi Hendrix, mistä puhuinkin aiemmin, ja se oli kappale It's Too Bad, The Jimi Hendrix Experience-levyltä. Loistava kappale, laitetaan toinenkin tuollainen kitarasankari tuohon nyt vähän näyttämään taitojaan, herra Joe Satriani, levyltään Flying in a Blue Dream, jostain puhelikeskustelusta, The Phone Call. Give me that phone. Parhain takki, mut varpait silti paleltaa. Se sapeta, emmeen lämmittelemään olevaan. Riskit on liian suuret, näis hommis joutuu karsiin kaikki turhat mukavuudet. Pitää huoli, ettei kuka kuule mua, saatika nää tai vaadita päävadille. En aio jäädä satimen, siksi hämärän kai valitse. Kuljen alitse, sillan kävelytiel, monesti kävely sielt. Samois aikeissa, repussa orgaanisia lääkeaineita. Jokusta täytyy jostain kehittää, ei auta selittää. Ei se mun sääntö saa vesittää, et meil on jäätävä keli täällä. Kripaan kryptistä reittiä eteenpäin, se menee näin. Se on mennyt aina niin, reput jatkossakin painaviin. Pörssi on auki. syvällä pääs. Nyt hyvällä tääs, nyt varulla pääsee yllättämään. Rynnäköhän ne kun kype on päällyt. Parempi te kylmenä pääma jo harmitsi. Nään karapikaseen komiin just in case. Liikalle koodiin tavata spotissa X sharpina, jota rotia tässä nyt täs karpina. Kartalla suunnista silmet on selässä. Repo tänä evästä, aika ei ole levätä nyt. Loketti kerätä nyt. Enkä edes ketään oo vedätä nyt lain toisella puolella. Herätkä nyt, ei teillä oo resursseja kaikkia ratsaa. Mut samapä tuo, mä lakini luo. Eikä todellakaan oo tulos vastaan. Jatkaa matkaa hastaamaan. Luuressa gangsta paskaa vaan. Profiili alhaisena, niin ei joudu ylöspäin vastaamaan. Ei kiinnosta paskaakaan, mut paskanakaan ei pitäis olla tyhmä. Niin kuin joku riita tukari, tukari tai kyt. Sorvin ääres, 420 on bongin äärellä. Käytäväs kuuluu askelten äänen, ovella odotan. Aika odottavan on visin, muumotus kasvaa pelko. Iskee kun puukotus maksaa parempi päivä. Kuumua vastaan ne selviä pimahtamatta. Edessä kilahus, ambulanssin tilaus. Romuttamolle hinaus, ulopuullinen tipahdus. Vaikka viimeinen osuma hipasu kävelen skalpellin terällä. Muuten ne on varmemmin peräs. Nukahti sinisen taivaan alla takaa kalterien heräs. Täs valvonta yksityiskunnassa, arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassa, mut ei oo sentään mukana. Valvonta yksityiskunnassa, miss arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassa, mut ei oo sentään mukana. Pommita luku on luurikin, infoton finaalis juuri niin. Vajua mieleni huumeni, ei haisu kaiku omassa kopassa tyhjä riitsi. Tässä vaiheessa ei oo vitsi, kun vaiheessa on tää pudinisti saletisti tärinäpää. Pidä luurissa värinäpää, soita soita on hädissään tää. Jonne piuhat välille jää, pidän ne täpissä mään ja piuha löysällä. Startata puhtata pöydältä, hei joo, toi tulee toimii joo, hei äläkä sano ei oo. Viisarit seisoo kello taulus, ihmettelen onks se rikki vai johtuuks tää siitä, että on vielä samatta päivän hitti kai. En enää osaa edes olla vaan, jos sen on paukuissa. Kertoks tää nyt sit, et on epäkunnos aikatauluissa. Sehän oli vitun kova ääni aikatauluislevyltään biisillä. Musta pörssi. Niin, siinä oli se aasinsilta tuohon edelliseen, koska siinä oli tuota puhelimista, prepaidia. Siinä oli aiemmin phone call, joten tuommoinen typerä aasinsilta. Ja siitä seuraava aasinsilta tulee... Helveti yskä. Ei, kun en mä sitä tarkoittanut. Niin, Pyhä Yrjänä maamiehen rakennusoppilevyltään. Niin, Nuuska kuningas, koska sehän on myös täällä laitonta, niin sehän on mustan pörssin kamaa. Eikö sulla oikein nerokasta, perkele? Kuunnelkaas nyt. Bow. tankaan, on kello jo kuus. Radiossa soi Springsteenin Bruce. Pöytä puhtaaks tykit esiin, eräs poika hymyilee. On hänen vuoronsa tarjota, hän kulkit esiin vetäyseen. Multa menyttäköön, nyt saa tykittöön. On fiilis katossa, tänään se tehdään taas. Nouskaa kuninkaan, jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nouskaa kuninkaan, jälleen kruunataan. Nyt on suoraan häntä odottaa. On kello jo kuus. Radiossa soi Lensä Blues. Pöytä puhunas, purkit poissa, kaikkia nyt harvittaa. Yksin poika ylitse moiden, että niitä harvillaan. Kulta venyttäkään, nyt saa tykittää. On fiilis katossa, tänään se tehdään tuos. Nouskaa kuninkaan, jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nouskaa kuninkaas, jälleen kruunataan. Nyt tansaaret häntä odottaa. Saa tykittyä. On fiilis katossa, tänään se tehdään taas. Nouskaa kuningas, jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nouskaa kuningas, jälleen kruunataan. Että saaret häntä odottaa. Nouskaa kuningas, jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nouskaa kuningas, jälleen kruunataan. Nyt tansaaret häntä odottaa. Wow, yeah. Ylinopeudesta. Sä oot toivonut pääseväsi jokin vitun karkkoon, mutta sit sut pannaan vitun. irti. Räädin vähän bommaa, kytät kun sai se kiinni. Seinipiirtelystä ne veti sitä pataa. Vitu kyselyistä, pari nikamaa jätkältä. Murtu niskas, kun ne vitu sijaitsee rakku ja alas viskas. Freimaali suihkutus, julkiseen pintaan. Tapahtui kyllä aika, vitu kovaa hintaa. Poliitikosta ei taju, mitä täällä tapahtui. Jos hyvät on puoliksi paikun, kuinka pahat vois ees parantuu. Ne heittelee jengi turpaa edes lasin siruille. Palainen ei anna sympatiaa pikku piruille. Niiden rikoksista ei edes jaksa pitää lukua. Suurimmat gangsterit pitää täällä virta puhua. Kerkkytät kaukaa mitä tahansa voi tapahtuu. Ne sijat lukee lakia niinku pirun raamattu. Saa prosentista vihaa ja väkivaltaa. En suostu virkavalta kunnioittamaan. Saa prosentista vihaa ja väkivaltaa. Voiks sitä syyttää, sehän vaan pisti kylmäks pari kyttää. Tommonen tapa pitää sidässä säilyttää. Ja aina kun kyttä nähdään, niin sitä turpaa mättää. Kristeeseen on niitä puolen sankari. Sille pitäis antaa kytä tappo mitali. Jos sun henkeriä voi sulle edes vähän rakas. Älä otta turpaa, anna vittu takas. Tekis mieli ajaa kytät vlogit jalka päähän. Ottaa niitte glokit, jampu niitä päähän. Ja heittää ruumit mereen, vlogit telakalta. Keväällä radot saas löytyy jäiden alta. Mä pystyn virkavaltaa kunnioittamaan. Enkä syyttömänä turpaan ottamaan. Mä voin myöntää, etten oo ihan viaton. Mutten läpensä paani, kun ne vittu sijat saa. Saa prosentista vihaa ja väkivaltaa. En suostu virkavalta kunnioittamaan. Saa prosentista vihaa ja väkivaltaa. Väkivaltaa, 100% vihaa ja väkivaltaa. En suostu virkavalta kunnioittamaan. 100% vihaa ja väkivaltaa. Väkivaltaa, väkivaltaa. 100% vihaa ja väkivaltaa. En suostu virkavalta kunnioittamaan. 100% vihaa ja väkivaltaa. Väkivaltaa, väkivaltaa. Sillä lailla se oli Sten Kristensen. Kyllähän nimikin tuli selväksi, 100% vihaa ja väkivaltaa, salaliittoteoria levyltä. Joopa joo, no ei mitään, se on aika gangsta meininkiä näköjään, niin eipä sitten. Seuraavaksi tuleekin The Specials ja Gangsters, ihan sinkku versio. Set you've been threatened.

breaking my heart, it's making me cry. Door opens and the window shut, it's breaking my heart, it's making me cry. A lot of space shouldn't make money, but it's breaking my heart, it's making me cry. I'll help you back and I'll wave my hand, but it's breaking my heart, it's making me cry. It's making me cry. Wounds are healing and the bruises fade, but it's breaking my heart, it's making me cry. There's one more pillow I could hold at night, but it's breaking my heart, it's making me cry. Oh, 16 Horsepower, Pyllis Rut ja Low Estate-levyltä. Ja tää olikin viimeiset läpät tänään meikäläiseltä, että heipä vaan ensi viikkoon sitten ja niin edelleen, koska seuraavaksi tuleekin jotain ihan muuta ohjelmaa, nää mielenterveysmessut. Kun ette ole paikalla, niin kuunnelkaa. Joo, ja Holmes on sitten päättömeininki nää päätöntä. Sex on Speed-albumilta Antologi.